Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco Verlicht. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Ja, lieve mensen. Pak dat voordeel en neem nu Select. Want met Select van Bol bespaar je namelijk nog meer. Nu extra korting op heel veel producten. En je betaalt het hele jaar geen extra verzendkosten. Klinkt goed, toch? Probeer Select nu 30 dagen gratis. Ga snel naar Bol. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. 19 jaar later. Het avontuur begint opnieuw. In de theatersensatie Harry Potter. Magie, spanning en avontuur. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek vandaag nog je tickets. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Welkom bij Douglas. Bij lippen die durven te zijn. Bij skincare en parfum zo goed, het is jouw geheim. Welkom in een wereld waarin elke vrouw haar eigen regels van beauty bepaalt. Douglas, welcome to beautiful. Take what's yours on Women's Day. Alleen vandaag nog 20% korting vanaf €25 op bijna alles. Douglas. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. 4 uur geweest. Goedemiddag. Q Music Nieuws van nu.nl. Danny Vos. Ja, goedemiddag. Op Schiphol worden rond deze tijd weer honderden Nederlanders verwacht die uit het Midden-Oosten zijn gehaald. Ze zitten aan boord van een vlucht dat vanmorgen vertrok uit Qatar. En vandaag gaat er voor het eerst ook een vliegtuig van Defensie naar het Midden-Oosten om Nederlanders op te halen. En mogelijk blijft het niet bij die ene vlucht, zegt defensieminister Jesselgus bij WNL. Als dat nodig is, zullen we dat ook doen. Dat wordt nu allemaal vormgegeven. En ik ben blij dat we vanuit de Defensie ook kunnen bijdragen met onze voertuigen. Het defensievliegtuig dat vandaag gaat, vliegt naar Oman. Wonen en veiligheid, dat zijn voor de meeste mensen de belangrijkste thema's tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De wooncrisis is vooral bij jongeren een belangrijk onderwerp. Veiligheid houdt dan vooral de ouderen bezig. Gemeenteraadsverkiezingen zijn over 10 dagen. Een nieuwe zoektocht naar vlucht MH370 heeft niets opgeleverd. Vandaag is het precies 12 jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines opeens van de radar verdween. Afgelopen maanden is er opnieuw gezocht met onderwaterdrones in de Indische Oceaan, maar er is dus niks gevonden. Eerder waren er ook al andere grote zoekacties. En schaatsen nog, zilver voor Marijke Groenewoud op het WK Allround. In de laatste afstand net, de 5000 meter, was ze snel genoeg voor een podiumplek. De Noorse Ragne Wiklund werd wereldkampioen. En hier een hele mooie kroon op het seizoen. Ragne Wiklund, Noors wonderkind, allround kampioen van de wereld. Dat was te horen bij de NOS. Wiklund is de eerste Noorse wereldkampioen allround sinds 1938. Boeien, zilver voor Nederland. Het weer van de plaza. Op veel plekken schijnt de zon. Vanavond kan het wel mistig zijn, wordt het een graadje of 3. Morgen in het noorden grijs, in het zuiden weer de zon. Vind je me vervelend of valt me? Nee, ik vind het leuk. Okay. Gezellig, sfeertje. Even checken, ja toch. Hé, hey, leuk man. Ik weer bij HR zit maandag. Flitsmeister, verkeersinformatie op Q. 1 wat langere vertraging op de A10. Amstel-Koenplein tussen Amstel en de Nieuwe Meer, 5 kilometer in kwartier. Controles, de A2 naar Utrecht, 100,2. De A7 naar Heerenveen bij 155,4. En de A12 naar Zoetermeer bij 20,9. Music. Stefan Bouwman. Met zometeen, ja, wat gaan we eigenlijk doen? Oh ja, een beetje sfeerproef in de Q-app vind ik wel leuk, toch? Wat is iedereen aan het doen vandaag? Ben benieuwd. Laat me weten. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. created a creature of the night. Now I'm haunting your hair, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Can I keep on viert vandaag zijn 56e verjaardag. Wil je hem feliciteren? Zeker. Hyperdepipura. Gefeliciteerd. Eva Marie komt net terug van het concert van La Fuente. Cadeau gekregen voor de verjaardag. Superleuk. Marco op weg naar... Groningen, Autoberger. Er is een ongeval gebeurd met Q op de radio. Nou, sterkte Marco. Berg ze daar. Nou, weer lekker onderweg terug naar Nederland met Q aan vanaf Parijs. Lekker man, rijven ze even op pijn. Michael die gaat naar de Rotterdam Tattoo Convention om een nieuw plaatje te laten zetten. Het is lang, hè? Tot 9 uur vanavond, zag ik. Ja, het gaat gelijk dan weer kriebelen om een nieuwe te nemen. Ook nieuwe als je geen tatoeages hebt, denk je, je bent niet goed. Maar als je tattoos hebt, dan weet ik zeker dat je dat gevoel herkent. Zometeen Afrojack in My World. Kunnen we lekker dansen. Dat is voor Chantal een goeie. Die is vandaag dan weer haar verjaardag aan het vieren in de tuin. Vrienden zijn een beetje aan het draaien en gekkigheid. Nou, jij ook hyper de piep, hoera. En een appje van Dirk over live muziek. Daar kom ik zo meteen op terug. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick aside without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me.

Ik zei het net, ik krijg een appje in de Q-app van Dirk. Stefan's Piano Bar. En ons Dirk was gisteren bij Country to Country, Country Festival. Vandaag is hij lekker aan het bijtanken op de bank. En hij zou het heel leuk vinden om dan een van die artiesten te horen die daar ooit heeft gestaan. Een beetje meer country op Q. Nou, elke zondag herhaal ik een optreden dat ooit in Stefan's Piano Bar heeft plaatsgevonden. Dat doe ik elke vrijdagavond, kruip ik achter de toetsen, dus achter de piano. En ja, we hebben zoveel artiesten over de vloer gehad door de jaren heen. Ook country artiesten. Nou, Jelly Roll die heeft al in Repeat of Niet gezeten, dus die laten we gaan. Maar wie vorig jaar toevallig ook op de line-up van Country to Country stond, Desha. Die was een tijdje terug geleden. Ja, mocht je Country to Country trouwens niet kennen, het is een heel groot country music festival. Dat reist rond door Europa. Allerlei artiesten komen daar dus muziek maken. Maar je hebt dan ook echt stands met cowboyhoeden. Je kan er laarzen op maat laten maken, platen kopen. Nou, en Desha is dus een van de artiesten die daar vorig jaar optrad. When I was in high school, it was like really embarrassing to like country music. Hey, but you stuck with it. I stuck with it. I've always loved country music. Love, love, love. Ze is zelf ook groot fan. En zo klonk haar liedje Austin met alleen piano. Had a plan, move out of this town, babe, west to the sand. That's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing you done, you cue songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone. All throughout the morning till I got a hunch down in my gut, snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your booze stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find it? Where there's a will, then there's a way. I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to LA, that's where you'll be forgotten. In 40 years, still be here, drunk, washed up in Austin. Hell of a bluff, you had me believing. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did your booze stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will, then there's a way. I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what cost it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I made my way back to a land where you'll be forgotten. 40 years, you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Did your truck break down? How did your ex find out? 'Cause in 40 years you'll still be here, drunk, washed up in Austin. Oh, ik vind Desha zo goed, hè. Al haar liedjes zijn ook gewoon echt superleuk. Q-music. Please come and save me from my tower guarded by the fiery dragon. Myself in quite a mess. You'll be my damsel with your silver sword and shiny armor, 'cause I'm your hero in distress. Jumping in and out of windows like some Casanova. I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and

Die maar peuk na peuk opsteken. Oftewel de Chainsmokers samen met Coldplay in Something Just Like This. Lieve Danny Vos. Ja, goedemiddag. Nieuwslezer bij Q-Music. Bekend van Tom en Bram en ook elke zaterdag en zondag tussen 3 en 6. In ieder geval bij mij ook nieuws aan het lezen. Ik moet jou wat vragen. Oh. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Oh. Wat wil je eerst? Nou, laten we maar beginnen met het slechte nieuws. Slechte nieuws is, ik kreeg een appje van Luc. Normaal gesproken heb ik altijd Luc met sport, van de sportredactie. Ja. Luc is een beetje under the weather, een beetje ziekerig. Oh. Ja. Het goede nieuws. Ik voel me al aankomen. Jij bent er wel. Dus kunnen wij zo alsjeblieft een sportupdate van jou krijgen? Ik ga wel even wat in elkaar knutselen. Oh, en Luc, beterschap, ouwe pik. I made a promise. I swore to God that I would keep, but I'm not flawless. Lord knows my record, it ain't clean. But from now on it will be. I'll be honest, there's still a lot for me to learn. I'm the product of all the bridges that I've burned. Guess growing always hurts. I'm tired of my life being tied to my past, crying over time that I'll never get back. I'm ready for a new beginning. I don't ever wanna lose myself again. I know my heart is willing, just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute. There's still a broken part of me. Well, I'm still hurting. Guess that I'm caught up in between myself and who I wanna be. I'm tired of a life intertwined with regret, holding on despite all the fights in my head. Willing. Just need to get my mind to understand that it's gonna take a minute, but I hope that in the end it all makes sense. I'll do all I can to be a better man. All I can, all I can. I'll do all I can to be a better man. All I can, I'll do all I can. I'll do all I can to be a better man. Q-Music. Q-Music. Q sounds better with you. Better with you. Sturz durch Raum und Zeit. dat onze lieve Luc Sarneel ziek is. Oh, ze deden ze er ook nog. Ja, dat is heel erg leuk. Maar gelukkig is daar Danny Vos. Ja, goedemiddag. Wij wensen vanuit de studio alle beterschap zijn kant op. Zeker. Maar gelukkig ben jij ook nieuwsautoriteit en weet jij heel veel dingen over sport. Ja, dat denk ik wel. Zal ik maar beginnen? Brand los. Oké, nou, dan wordt natuurlijk weer gevoetbald in de Eredivisie dit weekend. Belangrijkste wedstrijd dit weekend was PSV tegen AZ. De koploper is dat 2-1 gewonnen door PSV gisteravond. Maar na afloop ging het vooral over verdediger Wouter Goes van AZ. Die kreeg tijdens die wedstrijd een flinke beuk van een van de spelers van PSV. Ja, en dat vond de trainer van PSV, Peter Bos, eigenlijk wel terecht. Pas met Goes, zei je. Ja, ja, oké. Okay. Nee, maar dan is het goed. Hey. Ik weet niet of hij in mijn tijd zo lang op het veld gestaan had, eerlijk gezegd. Ja, even uitleggen, het gaat vaker over Wouter Goes. Veel mensen vinden hem wat irritant, loopt inderdaad zelf ook vaak wel te duwen. Of dan ligt hij zelf ook weer op de grond. Dus de reactie is ergens te begrijpen, maar het is ook wel een opmerkelijke reactie. Controversieel hoor, meneer Bos. Precies. Ja. Dan het schaatsen. Het slotstuk van het schaatsseizoen is in volle gang. In Tialf in Heerenveen waren de afgelopen dagen het WK Sprint en het WK Allround. Het WK Sprint werd gewonnen door onze eigen Jenning de Bo, Femke Kok. Allemaal namen die we nog kennen van de winterspelen. De vrouwen zijn inmiddels al klaar met het WK Allround. En Marijke Groenewoud heeft daar net zilver gewonnen. Goed, hè? De mannen zijn nog bezig. Binnen een uurtje weten we wel wie daar de medailles gaat krijgen. Wat is je inschatting? Wat zegt je gevoel? Ja, Jordan Stolz, die is zo snel. Die kennen we natuurlijk ook nog van de winterspelen. Ja, zeker. Die wint wel. Maar daar won hij niet alles. Dus nee. Uiteindelijk kan nog. Maar hier wel. Oh. Over wintersporten gesproken. De Paralympische Spelen zijn in volle gang natuurlijk. En onze eerste medaille is dit weekend gewonnen op die Paralympische Spelen. Skier Niels de Lange won bij de afdaling het zilver. Morgen is er dan opnieuw alpine skiën. Ik heb gisteravond dus het Paralympisch ijshockey gekeken. Oh ja. Nou, wat lijkt me dat ontzettend zwaar voor die gasten. Als je het nooit gezien hebt, ze hebben dus één schaats, daar zitten ze op. Maar echt één. Ja. Dus ze moeten ook continu balans bewaken. En hebben ze dus een hockeystick, ijshockeystick, zo de helft. En dan zijn ze de hele tijd met die stick zo snelheid aan het maken. Dus zichzelf voort aan het stuwen. En elkaar alsnog tegen die zijkant op aan het knallen en dingen. Daar gaat het hard aan toe, hè, bij dat ijshockey. Spectaculair. Ja, absoluut. Danny, ik heb van de week de ochtendshow gehoord met Mattie en Marieke. Ik begreep dat Kiki haar verjaardag ging vieren in Rotterdam. Ja, klopt, ja. En Mattie is uiteindelijk het huis ontvlucht. Heeft een hotel geboekt. Maar ik denk dat hij daar wel heerlijk op tijd was. Want hij is altijd vroeg wakker. Ja. En als ik het goed begrepen heb, zat hij heel vroeg wakker voor de race van Max. Ja, en hij niet alleen. Alle Formule 1-fans, denk ik. Ja, vanmorgen 6:00 al was die eerste race van het nieuwe seizoen. En eigenlijk gaat het dit hele weekend al over Max Verstappen. Het nieuwe seizoen is dus nu begonnen. Werd geraced in Australië. Maar Max had er niet echt heel veel zin in. Ik heb het sowieso niet naar mijn zin. Dus op dat gebied verandert er niet zoveel. Ja, oh dan. Nou, hij is vooral niet zo blij met alle nieuwe regels die er zijn gekomen in de Formule 1. Het is een heel ingewikkeld verhaal. Heeft allemaal te maken met voordat de auto's. Voordat we verder gaan, Danny, het is altijd heel erg. We gaan nu waarschijnlijk, want het is al geweest deze race, iets zeggen over de uitslag zometeen. Ja, dat klopt wel. Oké, ja. Dus wacht even. Maar nieuwe regels vindt hij niet leuk. Nieuwe regels die vindt hij niet leuk. En hij moest natuurlijk wel gewoon rijden vandaag in die eerste race. En daarin werd Max Verstappen zesde. Oei. Ik heb genoeg mensen kunnen inhalen. Dus dat betekent wel dat er vermogen in zit. Natuurlijk om helemaal vooraan mee te doen op dit moment nog niet. In het middenveld gebeurden er wel rare Mario Kart-achtige dingen. We hadden heel veel plezier in de auto, ja. Ja, dat laatste zei hij vrij cynisch. Volgend weekend krijgt hij een herkansing, wordt er weer gereced dan in China. Oh, krijgt hij weer een banaan op zijn auto. Dat is toch vervelend, hè? Danny, ontzettend bedankt. Graag gedaan. En wederom Luc Sarneel, ontzettend veel beterschap. Oh. Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort, zodat je met je vrienden mee kan lullen. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all.